Het is middernacht, 14 december. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Televisiemaker Han Pekel is overleden. Dat bevestigt zijn dochter na een bericht van De Telegraaf. Hij was vooral bekend als presentator van tv-programma's als Wordt Vervolgd en TV-Monument. De Rotterdammer begon als zanger en presentator bij Radio Veronica. Bij het grote publiek werd hij bekend als presentator van Wordt Gevolgd, een programma over tekenfilms en strips. Verder produceerde hij tv-programma's, schreef hij boeken en maakte hij muziek. Han Pekel overleed op Bali aan de gevolgen van een hartinfarct. Hij was 75 jaar. De Nederlandse medicijnfabrikant InnoGenerics is failliet. Het ministerie van Volksgezondheid keek nog of het zinvol was om opnieuw te investeren, maar dat bleek na onderzoek niet het geval. Het Leidse bedrijf maakte veel soorten medicijnen voor onder andere hart- en vaatziekten, diabetes en depressies. Op korte termijn is er nog genoeg voorraad, maar minister Kuipers waarschuwt voor een mogelijk tekort in de toekomst. In dat geval moeten medicijnen uit het buitenland worden ingevlogen. De Nelson Mandela-brug in Zoetermeer blijft nog zeker een maand dicht. Vanwege scheurtjes in de ondersteunende constructie en is er instortingsgevaar. En er wordt een deel van de brug van de A12 weggehaald. Volgens het stadsbestuur moet de snelweg vanwege tijdelijk dicht. Wanneer dat gaat gebeuren en hoe lang dat duurt is niet bekend. En de eerste finalist van het WK voetbal in Qatar is Argentinië. De ploeg versloeg vanavond in de eerste halve finale Kroatië met 3-0. Argentinië ontmoet in de finale de winnaar van de tweede halve finale tussen Marokko en Frankrijk. Die wedstrijd wordt morgen gespeeld. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot onder het vriespunt. In het noorden kan het 5 tot 10 graden vriezen. Morgen is er kans op mist. Het blijft verder droog en zonnig met temperaturen net rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Waar is het boek voor hartzeer? Mijn gast van vannacht vraagt het zich hardop af in de theatermonoloog waarin hij een zoon speelt. Een zoon met een vader die heel veel boeken heeft. Over zo'n beetje alles. Benja Bruining zit hier bij mij. Hij is acteur. Hij begon al vroeg met spelen, als 17-jarige, in de film Dichter op de Zeedijk. Daarna volgde er, simpel gezegd, veel. Zowel op het witte doek als in de theaters en op televisie. Zo was hij te zien in Hoe duur was de suiker, Alles is familie, Van God los, Dr. Deen en De koopman van Venetië. En nu speelt hij het al veel en gul geprezen stuk Een leven. Hij vertaalde de tekst hiervoor zelf, staat in zijn eentje op het toneel en laat ons vanaf daar voelen hoe het is om niet klaar te zijn voor de grote gebeurtenissen van het leven. Voor verlies en verdriet en liefde en alles wat onvermijdelijk is. Waar is het boek voor hartzeer, vraagt zijn personage zich af. En het bestaat niet, dat boek. Natuurlijk niet. Maar de voorstelling zelf komt er misschien wel dichtbij in de buurt. Als een handleiding soms bijna. Kijk, zo worstel ik. En zo kun je ermee omgaan, bijvoorbeeld. Misschien helpt het je ooit eens. Benja Bruining is geboren in 1983. Welkom. Dankjewel, wat mooi. Eigenlijk zou jij hier een paar weken geleden al zijn. Wat is er gebeurd? Klopt. Wel fijn dat je er nu bent, natuurlijk. Nee, dat vind ik ook. Maar ik was er eigenlijk liever inderdaad een paar weken geleden geweest. Want dat zou betekenen dat ik niet achterover van een podium gekukeld was tijdens filmopname en een hersenschudding had opgelopen. Hoe is dat gebeurd? Je loopt achteruit? Nee, ik moest ergens over struikelen op een podium of tegenaan lopen meer. En op een gegeven moment, dat ging de hele tijd goed. En op een gegeven moment ging het mis. Waardoor ik half viel en mezelf nog redelijk knap overeind hield. Behalve dat ik daarbij wel een soort kwartslag gedraaid was en toch mijn balans niet kon houden. En toen viel ik achterover een trappetje af. Ik ben op mijn achterhoofd gevallen. Ik ben een van die mensen. Eindelijk heb ik er eentje in de studio. Ja. Maar heb je dan meteen door van dit is... Ik ga nooit meer slapen afzeggen? Nee, helemaal niet. Nee, het is echt... Ik heb me altijd verbaasd over wielrenners die nadat ze zich de helft van hun huid hebben afgeschaafd aan het asfalt en hun helm in stukken hebben gebroken en weet ik wat ze niet allemaal hebben, gewoon weer opstappen. En ik heb dus ook gewoon, nou ja, zo erg was ik er natuurlijk ook helemaal niet aan toe trouwens, maar ja, ik heb die draaidag afgemaakt. Ik ben die avond naar Almelo gegaan vanuit Antwerpen om daar te spelen. Ik ben weer teruggegaan omdat ik de volgende ochtend in Antwerpen weer moest draaien om 7:00 ochtends. Heb de volgende dag gespeeld in Bellevue in Amsterdam en de dag daarna première in Bellevue. En toen merkte ik opeens... En dat ging allemaal goed. Nou ja, ik had het wel... het was wel zwaar, het was moeilijk. En ik was heel erg ermee bezig. Van, heb ik nou een hersenschudding? Hoe zit het nou? Voel ik me goed? Staat het licht altijd zo fel? Of nee, ja, tuurlijk staat het zo fel. Ik haal het in mijn hoofd. Ik was daar heel, heel druk mee. Maar op zich, bij het spelen zelf, stond het me uiteindelijk niet in de weg. Want dan ben je geconcentreerd. Mijn overgrootvader, Jo Sternheim, die was... acteur. En daarover, die hangt in de Schouwburg met een portret en zo. Mm-hmm. Die was allemaal, wist ik allemaal pas later. Maar goed, hoe dan ook. Daarover ging het verhaal dat hij had altijd hooikoorts, moest altijd niezen en weet ik veel. Maar zodra hij op toneel stond, was weg. En ik denk dat dat, ja, dat gaat gewoon... Is dat gewoon, adrenaline of ja, focus, en concentratie of? En alles. Ja, dat is... Ja, en ja, dat heb ik denk ik ook een beetje met die hersenschudding. Ik speel nu ook weer en ik heb helemaal... Ja, ik heb er geen last van tijdens het spelen. Maar voor en na het spelen wel? Ja, dus ik doe nu slaapjes van 20 minuten als een soort bejaarde. Of slaapjes. Meestal kom ik niet in slaap. Maar om de paar uur ga ik even liggen. Even liggen? Ja. En heb je pijn? Ja, soms heb ik een beetje hoofdpijn, maar het valt mee. Ik ben vooral een beetje draaierig en een beetje misselijk en zo. Ja. Dus, En ben jij goed in dutjes? Nou, ik hou wel van slapen, ja. Ja, dus wat dat betreft is het een gek programma om te gast te zijn. Ja. Maar nu het moet, nu je af en toe moet rusten, is het ook naar je zin? Of? Nee, het is apenzaai, want ik kan helemaal niks doen. En omdat ik mezelf een beetje moet sparen voor die voorstelling. En mijn kinderen en zo. Dus ik zit dan 's avonds als de kinderen in bed liggen, dan denk ik, nou, en nu? Boek lezen? Nee. Voetbal kijken? Nee. Serie kijken? Nee. Nadenken? Nee. Eigenlijk zo min mogelijk doen. Rustig aan. Heel saai. Kijken hoe het gras groeit. Nee, want het is donker. Zelfs dat niet. Je mag even helemaal niks. Nee. En dan ben je nu weer begonnen. En het is een solo. Ja. Je bent helemaal in je eentje. Je kan je achter niemand verschuilen. Niemand gaat je er doorheen trekken. Nee. Is dat dan spannend? Kan mijn hoofd dit wel? Is dat iets wat je denkt? Nou, dat heb ik gedacht in Almelo. Omdat ik toen was het net gebeurd, heb ik ook heel veel gedacht, ik moet ermee stoppen. Dit is niet goed voor mijn hoofd. Maar toen dacht ik, nou ja, ik ben niet echt duizelig. Ik heb het gevoel dat ik duizelig ben. Dus ik ga even kijken of ik verder kan. Nou ja, toen kon ik het allemaal weer wegdrukken. En wat ging ik zeggen? De eerste keer dat ik het weer ging spelen. Nadat ik, want uiteindelijk ben ik 2 weken moeten stoppen met de voorstelling en de draaidagen. Ook een paar afgezegd. En dat was echt verschrikkelijk om te moeten doen. Wat is daar verschrikkelijk aan? Ja, weet ik niet. Dat is gewoon, dat druist tegen alles in. Nou ben ik helemaal niet zo'n harde werker voor mijn gevoel. Maar om toneel of film af te zeggen, dat kan niet, het bestaat gewoon niet. Maar is dat zoiets simpels als afspraak is afspraak, of gaat dat dieper? Nee, want een afspraak, als ik een goede reden heb om een afspraak te zeggen, ben ik de eerste die opbelt en zegt, hey, luister, het gaat niet door. Nee, heb ik echt geen, als het een goede reden is. Alleen voor filmen of spelen is daar geen goede reden voor, omdat er geen vervanger is. Dus je speelt gewoon. Ja, en dat kon dus nu niet. Ja, waardeloos. En voel je naar omdat je dan mensen laat zitten? Ja, behalve dat ik geen collega's op het toneel heb natuurlijk, maar met technicus. Mensen inderdaad die een kaartje hebben gekocht, die laat ik zitten. In Bellevue moest ik een voorstelling afzeggen. Er kwamen allemaal vrienden en familie. Dat is heel stom, maar eigenlijk vooral gewoon het gegeven dat ik niet kan doen waar ik op ingetekend heb. Dat is echt, Maar nu weer wel. Nu weer wel, precies. Hoe kwam een leven op je pad? Ik luisterde een podcast die mij was toegestuurd door mijn vriendin. En Daar sprak Jake Gyllenhaal over deze voorstelling die hij op Broadway gespeeld heeft. En toen dacht ik, oh, wat leuk, dat zou ik wel eens willen horen. Het sprak me aan, omdat het gaat natuurlijk over over vader worden en je vader verliezen. En ik heb beide meegemaakt. Mijn vader is overleden toen mijn dochter 5 maanden was. Is dat ook de reden dat jouw vriendin het aan je doorstuurde? Nee, dat denk ik eigenlijk niet eens. Nee, ze stuurt wel vaker. Zegt, ja, dit moet je luisteren. Dan denk ik altijd, nou ja zeg, er is wielrennen op tv. Ik heb wel wat beters te doen. Maar uiteindelijk luister ik het dan meestal toch. En ik zat te vragen. Daar hebben we niks meer aan voor dit programma. Maar toch bedankt, vragen. Ja leuk. En toen dacht ik, oh, wat een boeiend. Ik ben benieuwd naar dat stuk. En toen ben ik erachteraan gegaan, heb ik het uiteindelijk kunnen horen. Niet kunnen lezen, niet kunnen zien. Ja, een audio-opname. Althans, ik denk, volgens mij heeft hij het ingesproken. Het was niet een audio-opname van de voorstelling. Een luisterboek. Of, ja, exact. En toen was ik meteen verkocht. Ik vond het echt schitterend. En het sprak me heel erg aan. En toen dacht ik, maar dit wil ik eigenlijk. Ik wil dit spelen. Ik wil dit vertalen en spelen in Nederland. Dus dan bel je Nick Payne, die de tekst heeft gemaakt? Van hoi, ben jij hier? Ik belde eigenlijk mijn agent om te vragen hoe ik daar moest pakken. Ik ben maar een acteur. Want je hebt ook nog nooit eerder een solo gedaan, toch? Nee, ik heb op de toneelschool, of tenminste, ja, de regieopleiding. Die hebben acteurs nodig. De aspiranten of de regisseurs in de opleiding. Die moeten met professionele acteurs kunnen werken. Daar heb ik wel eens een monoloog gespeeld. Maar ja, dat is dan 3 keer. Voor vrienden en familie eigenlijk. Dat is iets heel anders, maar toch enige ervaring mee. Ik voel me helemaal niet onprettig. Ik vind er niks aan, omdat je niemand hebt om mee te praten. Maar ik voel me niet onprettig. Maar na afloop niemand hebt om mee te praten? Of is het op het toneel? En voor aanvang. En op toneel inderdaad. Maar denk je op het toneel echt, ach, had ik hier maar iemand om mee te praten? Nou, ik heb het publiek om mee te praten. Dus ik denk dat nooit actief, maar... Het is niet dat ik dat ik denk, oh, hierna ga ik weer een monoloog doen. Of zoveel mogelijk. Ik ben geen cabaretier geworden. Of, ja, ik weet niet. Het is samenspelen is, vind ik, wel echt de helft van de lol, zeg maar. Maar goed, in deze vorm mis ik dat niet, omdat het... Het is ervoor gemaakt. Het is precies. Dus dan is ja, dat... oh ja, want ik heb eens een zijweg genomen. Maar jij hoort dat stuk en dan wil je het gaan maken. Ja. En toen dacht ik, hoe moet ik dat? En daarvoor had ik de Tolk van Java gemaakt met Olivier Diepenhorst. Die hier trouwens vrijdag te gast was. Klopt, ja. Dat beviel mij en hem viel heel goed. En hij is regisseur. Hij is regisseur, sorry. Vrijdag gemist hebben. Precies. En ik was eigenlijk, dacht, nou, zou ik niet nog iets kunnen maken met hem? Daar was ik een beetje latent naar op zoek. Niet al te actief, maar... Gewoon dacht, omdat het fijn werken was. Ja. En toen kwam dit op mijn pad en dacht ik, maar dit is daar helemaal geschikt voor. En toen heb ik hem opgebeld en hij was ook enthousiast toen hij het gehoord had. En toen zijn we naar theaterbureau De Mannen XMV gegaan. Op aanraden van mijn agent. En die vonden het ook een goed idee. En die hebben uiteindelijk, dat is allemaal verder heel onromantisch. Gewoon het bedrijf, de instantie, ik weet niet hoe dat heet, waar Nick Payne zijn rechten heeft ondergebracht, gemaild met de vraag of we het stuk, of we de recht van het stuk mochten kopen. Dus dan koop je eigenlijk een toneelstuk. Ja. En of ik het mocht vertalen, dat wilde ik graag. Ik dacht, ik ga me toch de hele tijd tegenaan bemoeien. Want ik moet het allemaal zeggen en dan wil ik die zin net anders. Maar ja, dan mag dat niet, omdat iemand dat dan vertaald heeft. Of, nou ja, toen dacht vertalen ik, is wel een vak, hè? Nou, ja. Heel erg leuk. En heel erg niet leuk ook. Heel frustrerend. Want ik neem aan dat je dat ook niet eerder had gedaan. Klopt. Nee, dat had ik niet eerder gedaan, nee. Maar jij dacht, dat kan ik wel. Ik dacht eigenlijk dat ik dat wel kon, ja. En ik ben er niet helemaal op teruggekomen, uiteindelijk. ik heb het toch wel enig gevoel vertaald. Dus ik dacht, nou, en alles wat ik niet snap, kan ik opzoeken. En dan gaat het er uiteindelijk om dat ik er een Nederlands stuk van maak. En ik denk dat ik dat kan, ja. En was het Amerikaans? Het is Nick Payne is een Engelsman, maar ik heb het gevoel... dat hij het voor Jake Gyllenhaal wat ver-Amerikaans heeft. Voor Broadway moest het... Ja, Ja, op een gegeven moment wordt er een lijstje namen. Dat is een van de weinige ingrepen die ik heb gedaan. Een lijstje namen voor de potentiële namen voor de te verschijnen baby opgenoemd. En daar zat dan iets als Abigail en dat soort dingen. En dat heb ik iets vernederlands. Omdat je dan opeens zo dan ben je zo van, oh, we zijn in Amerika. Oh, het is een Amerikaans stuk. Terwijl dat boeit helemaal niet. Maar volgens mij is Abigail niet zo'n Britse naam. Terwijl Nick Payne is gewoon Brits. Nou ja, goed. Dat weet ik niet precies hoe dat zit en hoe relevant het is. Maar, en heb je nog meer eraan gesleuteld? Nee, eigenlijk verder niet of nauwelijks. Want dat vond ik ook niet... ik heb geloof ik... twee zinnetjes hebben we geschrapt in het repetitieproces. Omdat we dachten, nou, dat is eigenlijk niet nodig. Maar dat is het. En... Want het is ook niet. Ik ben ook. Ja, het was niet de bedoeling om mijn verhaal in deze monoloog te verwerken of zo. Ik wilde gewoon dit stuk spelen. En het sprak me aan, omdat ik iets heb meegemaakt wat er tegenaan schuurt. Maar niet omdat dit mijn verhaal is. Dus ik wilde gewoon dit stuk vertalen en het brengen. Het is een klein verhaal eigenlijk. Ja. Het is niet een groot drama. En nee, dat vind ik ook. Het is sterven en geboren worden, maar niet met messteken, andere gruwelijke dingen. Dat sprak me daar ook zo in aan, dat er zo weinig van stal gehaald wordt eigenlijk om dat te vertellen. En vervolgens voelt het, voor mij in elk geval, toen ik het voor het eerst hoorde en eigenlijk de 40 keer dat ik het daarna heb gelezen en gespeeld, helemaal niet als klein of weet je, het boort alles aan, het hele spectrum aan emoties. Zonder dat er dus allemaal kunstgrepen als auto-ongelukken of ik weet niet. Dat vind ik zo knap aan het stuk, hoe dat is opgebouwd. Ja, en je speelt de scènes ook, zeg je dat zo? Je speelt het door elkaar, dus het switcht heel makkelijk van een vader die sterft naar een zoon die vader wordt. Ja, de tekst zit heel ingenieus in elkaar. Ja, daar kan ik geen credits voor nemen. Maar dat heeft maar hoe is het om dat te spelen? Of gaat het door het ingenieus van de tekst vanzelf? Nou, het gaat niet vanzelf. Maar het is heel leuk om te spelen. En dat is een van de momenten dat ik heel erg eigenlijk aan het samenspelen ben met het publiek. Omdat ik dat daar kan ik goed intunen of ze mee zijn. Want elke keer wissel ik weer van vertelperspectief. Alleen zonder aankondiging. Dus het is gewoon het gaat van de ene perswee gaat het naar het andere telefoongesprek met oma. Maar zonder dat ik zeg van en toen ging ik mijn oma bellen in de andere verhaallijn. Dus het publiek moet de hele tijd scherp blijven. Dat is ook waarom de tekst zo spannend, meeslepend of interessant blijft. Omdat het is niet gewoon lineair van, nou, en toen ging het steeds slechter. Je moet op het puntje van je stoel blijven zitten om te volgen waar we zijn. Bij welk sterf- of geboortegeval. Doet het publiek dat? Ja. Nou, volgens mij wel. Ja, ja dan moet het publiek hier komen zitten. Nou ja, ik was ook publiek en ik zat zeker op te letten. Ja. Maar als je even afdwaalt, dan... Nou ja, ik zat ook te denken, misschien maakt het ook niet zoveel uit. Het spiegelt elkaar ook heel erg. Het lijkt zo op elkaar. Ja, dat heeft hij ook heel ingenieus gedaan. Heel veel. Er zitten overal dubbelingen. En ik ontdek ze nog steeds, bij wijze van spreken. Dat ik denk, hey, maar eigenlijk dit zit er gewoon ook in het verhaal over die vader. Allemaal details die in beide verhalen terugkomen. Ja, geboren worden en sterven. Ja, ja en alles wat daarbij komt kijken. Met naar het ziekenhuis en... de spanning, de onzekerheid en wat daarna komt, wat je dan moet. Want dat is eigenlijk bijna de grootste, de stevigste moot, vind ik, in het verhaal over wat moet je als dat moment is geweest. Dus als iemand inderdaad dood is. Of geboren. Ja, wat moet je dan? Wat moet je er dan mee? Want je denkt, oké, nou, hier werken we naartoe. Maar eigenlijk, voor een deel begint het natuurlijk dan pas. Als het zo'n subtiel stuk is dat dan moeilijk om te spelen? Is groot drama niet makkelijker? Het is natuurlijk een beetje verdriet en vreugde is natuurlijk op zich ook wel groot drama. Maar het is omdat het allemaal zo klein is. Je kan niet lekker uithalen, je haren uit je hoofd trekken. Nee, maar nou moet ik zeggen dat me dat wel ligt hoor, denk ik. Ik hou niet zo van... ik kwam erachter in het repetitieproces, moest ik heel hard om lachen. Ik hou niet zo van acteren. Ik hou niet van... Kom je lekker op tijd mee? Van doen alsof. Daar word ik een beetje moe van. Denk ik, ja, ik geloof het wel. Oké, dan gaan we nu heel, heel boos. Of dat vind ik ook altijd, haak ik ook helemaal af altijd als acteur. Dus als acteurs inderdaad hun haren uit hun hoofd gaan trekken. Of heel heftig, heel boos op tafel gaan slaan en weet ik veel. Ik weet niet, dat vind ik niet interessant. Dan zie ik een acteur die zijn best doet. En dat boeit mij niet. Ik wil een personage zien dat zijn best doet om niet te laten zien dat hij emotioneel is of iets. Want dat is het. Als we in het dagelijks leven worden geconfronteerd met onze emoties, dan proberen we die er eigenlijk onder te houden. Meestal. En is dat lastig spelen? Onderdrukte emoties spelen is dus wat je doet. Dat is wel lastig. Maar wel... Bevredigender dan haren uit je hoofd. Vind ik wel, in ieder geval. En ook om naar te kijken. Ik vind, als dat lukt, als iemand dat doet... dan ben ik helemaal mee, altijd. En het is... Ja, het is moeilijk, omdat je moet iets opwekken, natuurlijk. Want wij moeten met je meegaan. Precies. Maar dan moet je het vervolgens weer... wegduwen, maar onsuccesvol. Dus het is een hele vreemde spagaat waar je dan in zit. Maar een hele interessante zoektocht. Die je inmiddels wel in de vingers hebt. Nou, voor deze voorstelling wel. Bij deze voorstelling gaat me dat heel makkelijk af. Omdat het gewoon die tekst, die dwingt mij elke keer... eigenlijk inderdaad in die emotie. En dan wat ik dan eigenlijk vooral moet doen... is die inderdaad weer wegduwen. Dus dat dan is het makkelijk. Maar dat is ook heel erg afhankelijk van hoe iets geschreven is. Of het een beetje goed is gedaan, zeg maar. Nou ja, maar helpt het... Ja, misschien is helpen niet het goede woord, maar ik ga het toch gebruiken. Helpt het dat je zelf een verlies hebt meegemaakt en een geboorte? Een geboorte misschien meer dan het verlies. Ik denk dat alles wat je meemaakt helpt in zekere zin. Dus ik kan niet zeggen dat het niet helpt. Alleen op het moment als ik op de vloer sta, donderdag in Purmerend, dan helpt het mij. Op dat moment geloof ik niet dat mijn vader is overleden. Dan ben je gewoon aan het werk. Dan ben ik aan het werk. En dan ben ik waar ik geëmotioneerd door word op dat moment... is de tekst. Is niet door mijn vader. Of de afwezigheid van mijn vader. Want hij was er ook niet geweest door in Purmerend. Als hij nog had geleefd. Dat kan ik je op een briefje geven. Dus... Ja, of mij dat op die manier op dat moment helpt, dat betwijfel ik. Alleen, ja, alles, nogmaals, alles wat je meemaakt, dat bouwt je karakter, dat bouwt je hele persoonlijkheid. Wat is er nog meer een ander woord voor? Eigenlijk hetzelfde dat ik zoek. Misschien moeten we er anders naar kijken. Als je het niet had meegemaakt, had je dit stuk dan op deze manier gespeeld? Nee, waarschijnlijk niet. Had ik waarschijnlijk ook niet. Was ik het niet op het spoor gekomen ook. Of dan had je vriendin het gestuurd en was jij lekker wielrennen gaan kijken. Nou, precies. Of ik had het... ik had gewoon, oké, leuk. Ja, leuk dat stuk. Ja, dat zal wel. Ja, ik was er waarschijnlijk niet achteraan gegaan. Maar goed, dus dat is dan eigenlijk een feitelijkheid waardoor ik het nu speel. Maar ook is het natuurlijk zo... Ja. Nou ja, het is ook... Nee, het is een... hoe zeg je dat? We kunnen het ook niet meer veranderen. Dus het is ook in die zin niet boeiend. Maar het is maakt natuurlijk de vraag alles misschien wat je... irrelevant. Ja, maar toch, ik bedoel, waarmee ik niet wil zeggen dat ik de vraag niet goed vind. Want mag het is best, natuurlijk mag je best wel zeggen, hoor. Nou, Nee, ja. Maar niet, niet te beantwoorden vraag. Nee, ja, het is gewoon... En natuurlijk helpt het. Alleen concreet draagt het op dit moment niks meer bij, denk ik, voor mij. Dus in de aanloop wel. In het repeteren, in het voorbereiden. Alleen als ik op het toneel sta, niet meer, denk ik. Ik ga even voor de luisteraar die wat later binnen is komen vallen... vertellen met wie ik vannacht praat. Dat is acteur Benja Bruining. En hij staat momenteel op de planken met het theatermonoloog Een Leven. Een stuk over sterven en over geboren worden, over dood en nieuw leven. Hoe oud was jouw vader toen jij geboren werd? Dan moet ik hoofdrekenen. En dan kom ik uit op 33. En hoe oud was jij toen je vader werd? Ik denk eigenlijk 33. Zou dat kunnen? Het is een instinker, omdat we allebei... Nee, ik was... Niemand gaat je hierop vastpinnen. 32, denk ik. Nog net. Nee, dus ik was juist 33. Oké, sorry. En hij was misschien 32. Dat was het. Dat is het. Het scheelt niet veel in ieder geval. Het scheelt niet veel. Wat was je vader voor man? Nou, wel met... verschillende kanten, denk ik. Nou, dat heb ik nog nooit over hem gezegd. Maar goed, hij was... Ik heb de laatste fase van zijn leven, voordat hij ziek werd, vooral, dat was heel snel gebeurd, was binnen een maand was het gebeurd. Maar bloeide hij weer helemaal op. En toen dacht ik, oh ja, deze Maarten bestond ook. En de jaren daarvoor, in aanloop en na de scheiding van mijn moeder, was het ook heel lang een wat verbitterd iemand. Met wie ik ook heel vaak... Hij kreeg mij heel makkelijk op de kast. Echt, we hoefden het maar over Ajax te hebben of zo. En dan, ik weet niet... voor mijn gevoel rustte hij niet voor ik op de kast zat. Terwijl, waar gaat het nou helemaal over? Maar dus dat was eigenlijk misschien niet de leukste periode. Hoe oud was je toen je ouders gingen scheiden? Ik was 17, 18, 19, zo, 20. Zo, dat heeft zich lang uitgesmeerd uiteindelijk. Maar... Volgens mij was ik 17 toen hij wegging. Ja. En hoe was hij daarvoor? Nou, een tijdje was dat al niet zo leuk. Maar daarvoor heb ik hem... mijn moeder was eigenlijk de kostwinner. En mijn vader gaf pianoles aan huis. Dus hij was er altijd. Als we uit school kwamen en zo. En ik denk dat hij heel vrolijk was. Het is ook moeilijk om die tijd terug te halen. Want het is ook lang geleden natuurlijk. En op dat moment denk je nog niet zo na over je ouders. Beschouw je ze nog niet zo. Of ik niet in elk geval. Maar hij zong altijd. En ook over straat. Als we met hem over straat liepen. Dat was heel gênant natuurlijk. Toen zei ik, papa. Shh. Wat is er? Laat maar. En dan begon hij weer te zingen. Dan dacht ik, god, nou hebben we niks. Heeft het niks opgeleverd, dit akfietje. Maar. Deed hij dat expres? Ik denk het niet. Je hoopt het niet? Nee, precies. Maar ik weet niet. Als ik nu. Ik heb nu ook kinderen natuurlijk. Ik kan niet wachten tot ze zich voor me schamen. Lijkt me heel geestig. Maar. Was het een lieve vader? Ja, hij was ook heel lief. En ik ben sowieso heel veilig opgegroeid. Ik heb een heel veilige thuissituatie gehad. Ondanks dat er op een gegeven moment heel veel ruzie was. Maar kijk, en dat was tussen je ouders? Ja, vooral. Ja. Maar is het dan nog veilig voor je? Ja, het was ook wel veilig. Ik kan het niet anders zeggen eigenlijk. Het was niet altijd leuk. Maar wel veilig. Dat kan toch? Weet ik niet zo goed. Ja. Jawel, ja, kan zeker. Maar dat betekent niet dat ik graag thuis was. Maar ik wist wel dat als er iets was, dan kon ik altijd bij ze terecht. Het had niks met jou te maken? Nee. Voor zover ik weet niet. Ging het over mij al die tijd? Oh, jeetje. Het werpt een ander licht op de zaak. En weet je waar het mee te maken had? Nou, eigenlijk niet goed genoeg. Zeker niet om het hier op de radio over te hebben. Dan moeten we eigenlijk bij inmiddels alleen nog maar mijn moeder zijn. En daar hebben we natuurlijk wel eens over gesproken. Maar ja, wat dat dan precies allemaal is, dat weet ik niet. Ik weet ook niet helemaal in hoeverre ik dat uiteindelijk zou willen weten. Ik weet niet in hoeverre het relevant is nog. Want het is gewoon, dat is eigenlijk denk ik dat dat het grootste verdriet is in mijn leven. En niet het feit dat mijn vader is overleden later. Ik denk dat dat dan veel, dat is iets wat je altijd gaat incalculeert? Ja, of niet, je gaat het niet altijd meemaken, want soms is het helaas andersom natuurlijk. Maar dat is wel inderdaad, je calculeert het in, dat is goed gezegd. En dat het had heel graag later mogen zijn. Maar het is wel de gang der dingen. Ja, precies. En ik vind nog steeds heel verdrietig dat mijn ouders uit elkaar zijn gegaan. Zag je vader daarna nog? Minder. Maar ik zag hem wel. Ook een tijdje ruzie met hem gehad. Was ik een soort puberaal. Ja, dat was de aanleiding waarschijnlijk. Toen heb ik hem nog een tijdje niet gezien. Maar dat heeft gelukkig niet zo lang geduurd. En daarna hebben we elkaar, leefden we op goede voet met elkaar. Maar we zagen elkaar niet heel vaak. We zijn allebei niet extreme contactonderhouders. Dus ja. Dan ging ik gewoon af en toe bij hem eten. We woonden allebei in Amsterdam. Maar dus dat was niet heel een intensief contact. Maar wel goed gewoon. Het was wel prima. En dat werd ook steeds beter. Dat was ook dus tegen de tijd dat hij doodging, was er ook geen oud zeer meer. Of dingen die we nog uit moesten praten. Dat was heel fijn. En hij ging heel snel dood, vertel je het. Ja, ja, binnen een maand. Eigenlijk van kipfit naar dood. Wat gebeurde er? Hij had leverkanker. En dat was gewoon heel agressief. En ja, daar was niks aan te doen. Hij heeft nog chemo gehad, maar dat mocht die baten. Ja. En hoe was dat voor je? Nou, dat was een hele gekke tijd natuurlijk. Omdat ik had een dochter van 4 maanden toen het begon. En dus ja, dan zit je, dat hangt een beetje af van de persoon. Maar je kan zomaar op een roze wolk zitten. En je bent in ieder geval drukdoende. En in ieder geval ben je echt nogal druk ermee. En ja, en dan je bevindt je dus aan twee uitersten van het spectrum. En soms tegelijk, omdat ik dan met mijn dochter op bezoek was in het ziekenhuis. Ja, dat is ook heel vreemd. En dan als hij dan contact met haar had, ja, dat, ja. En dan denk je de hele tijd, dit is eindig, dit gaat niet lang meer duren. Nee, dat kwam pas echt heel laat. Wisten we helemaal zeker dat het echt hopeloos was. Echt heel snel voorbij ging zijn. Maar ja, dat ligt er allemaal onder natuurlijk, inderdaad. En het was wel vrij snel duidelijk dat het niet nog jaren ging duren. Het personage in jouw monoloog zegt van, wij bereiden ons zeer slecht voor op de dood. Had jij dat gevoel ook toen je vader stervende was? Nee, eigenlijk niet. Nee, je dacht, ik kan dit wel? Sorry, wat zei je? Jij dacht, ik kan dit wel? Nou, dat heeft te maken denk ik ook met de fase waarin zoiets gebeurt. Ik denk dat het, dat er, ik op de dood van, ik wil niemand jinxen, maar er zijn heel veel mensen op wiens dood ik helemaal niet voorbereid ben. Nu. Maar op de dood van een ouder, ja, dat is heel verdrietig. Maar minder levensontwrichtend natuurlijk dan als je zelf nog tiener bent of een klein kind als je een partner verliest. Dat is veel ontwrichtender natuurlijk. Dus, en ja, zijn we daarop voorbereid? Weet ik ook niet hoeveel zin dat zou hebben om je daarop voor te bereiden. Ik denk, mensen zeggen wel eens dat we in Nederland heel krampachtig omgaan met de dood. Ja, ik heb dat zelf gewoon niet, maar mijn vader had het ook helemaal niet. Maar waar zit dat krampachtige in? Nou, volgens mij dat we het er weinig over hebben. Wat wel zo is, denk ik. Maar ik heb dat zelf weer niet zo. En je vader had het ook niet? Nee, dat was allemaal gewoon, ja, dood is dood. Ja, dat is wat ook een vorm is van het niet, er niet over hebben natuurlijk. Maar ik heb eigenlijk niet, kan me niet herinneren dat hij een sterfgeval heeft gehad wat heel dichtbij was in mijn leven. Even kijken hoor, sla ik nu een heel pijnlijk iemand over. Dat kan natuurlijk, maar zijn vader is bijvoorbeeld overleden toen ik een paar maanden was. En daar hebben we weer het cirkeltje dat rond is. Dus dat heb ik niet actief meegemaakt. Maar dus ja, tegen de tijd dat het daarover ging, was dat ook wel min of meer verwerkt. Dus dat is dan, ja, ik weet niet. Ik ga niet krampachtig om met de dood, geloof ik. En kon hij over zijn eigen dood praten? Ja, ja. Maar ook dood is dood. Ja, dus er ging nog over de uitvaart. Wat zei hij, ik laat het allemaal op me afkomen. Ik kon hem allemaal niet meer schelen. En ja, ik dacht, ga ik mijn energie niet insteken. Te ziek of daadwerkelijk niet geïnteresseerd? Nou, een mix, denk ik. Ja. Ja. En was dat voor jou belangrijk? Wat je dan doet op zo'n uitvaart? Ja, nou jawel, ja, tuurlijk. Ja. Maar ja, ik wilde gewoon iets zeggen. En de muziek moet je ook kiezen dan. Ja, ik weet niet. Maar het was allemaal, dat vond ik allemaal niet zo'n, zeg maar, dus in het stuk is het allemaal een enorme big deal voor het personage. En in het stuk is het ook een enorme big deal. Wat niet zo'n mooie uitdrukking is trouwens, maar goed. Dat kind geboren wordt, heeft hij het ook. Hij is nog niet klaar om vader te worden, omdat hij nog zoon is. En dat had ik ook niet. En dat, ja, nou ja, dus zo kan ik ook helemaal niet putten uit mijn eigen ervaring bij het spelen van dat stuk in die zin. Want ja, maar was jij klaar om vader te worden? Ja. Was het een beslissing van laten we proberen een kind te krijgen? Ja. Dat is allemaal, ja, ja. We waren ook over de 30. Ja, dan is dat iets. Dan kan je daar eens over na gaan denken. Dus dat was in, ja. Nee, daar heb ik niet zulke spannende verhalen over eigenlijk. Nee, hoe was het? Om een kind te krijgen? Ja. Ja, nou, wat ik wel herken in het stuk, is dat je dus in het begin een kind hebt en dat je denkt, ja, oh ja, oké, dat is dus nu het kind. Oh, dat is mijn kind. Oh ja, wacht even. Ja, oh ja, ja, ja. Hier moeten we voor. Ik had de band moet nog ontstaan. En dat heb ik van heel veel mensen teruggehoord, ook na de voorstelling. Dat iets is. Daar rust wel een soort taboe op, zeg maar. Dat we, want je moet onmiddellijk enorm ja, geven. Ja, en ik ken ook die verhalen van ja, en we keken elkaar aan. En we voelden meteen, ja, wij horen bij elkaar. Nou, dat had ik echt totaal niet. Had je wel andere dingen? Van, hier moet ik voor zorgen, of deze, ja, het is een blijvertje. Nou, dat het een blijvertje was, dat hoopte ik wel. Dat is tot nu toe ook zo. Maar je voelt van alles natuurlijk. Ik was ook heus emotioneel en in de wolken en overdonderd. Maar de band is er nog niet. En die moet echt ontstaan. En dat gaat vanzelf. Daar hoef je echt geen zorgen over te maken. Dat deed ik ook niet. Maar het was gewoon. Ik vond het ook een fascinerend gegeven. Dat je dus jouw kind in je huis hebt liggen. En dat je denkt, oh ja, en nu? Wat moeten we? Dit, oh, moeten we hem verschonen? Lea. Want we wisten niet of het een jongen of een meisje was. Dus dan is het nog een hij in de buik. Een baby. En dan is het een baby. En ja, maar ja, dus. Nou, dat vond ik. En dat. Voor sommige mensen is dat ook heel moeilijk. Is dat in een hechtingsproces nog? Is dat ook moeilijk om dat voor elkaar te krijgen? Daar had ik geen last van. Ik liet het gewoon gebeuren. Maar ik vond het. Echt en wanneer een komt die hechting dan? Zit dat in de interactie? Van als er wat terug begint te komen? Ja, en gewoon de alles wat je meemaakt. Ja, interactie, de duur. En het contact, ja, ja, dat gaat vanzelf. Ja. Nee, je zegt net, we zijn wel voorbereid tot het moment dat het kind er is? En wat moet je dan? Ja. Ben jij iemand die nadenkt over wat voor vader je wil zijn? Nee. Hou ik nooit zo van, geloof ik. Sorry, trek even je trui uit. Ja. Nee, ik wil mijn kind meegeven dat. Ik weet niet. Nee, ik ben er gewoon voor mijn kind. En... Denk je dat je vader zo iemand was die nadacht over dat soort dingen? Nee, ook niet zo, denk ik. Maar anders. Nee, ik denk dat. Nou goed, het is maar net hoe je het formuleert, maar er zijn is denk ik het belangrijkste. En dat is wat ik. Maar dus dat is wat ik wil meegeven. Dus, maar niet van. Ik vind het belangrijk, je moet altijd een goede hand geven. Als je iemand ontmoet, altijd een stevige hand geven. Nee, dat. Ja, ook. Maar dat is niet wat ik mijn kinderen wil meegeven. Maar heb jij dat meegekregen? Altijd een stevige hand geven? Nee, ik heb ook niet van die stokpaardjes meegekregen, volgens mij. Wel dat je een stevige hand moet geven, maar ja. Niet als wat je ook doet. Geen slappe handjes? Nee, ik kan me niet herinneren, dat soort... Nee. Mis je je vader? Zeker, ja. Ik ben er niet altijd mee bezig, maar het kan altijd in je gedachten komen, zeg maar. Er is altijd, er hoeft maar dit te gebeuren of bewegingen van mijn kinderen of liedjes die ik hoor. Ja, dat is allemaal heel clichématig natuurlijk. En dan denk ik aan hem en als ik aan hem denk, dan mis ik hem. Ja, tuurlijk. Ja. En ook in de zin van, ik zou willen dat mijn kinderen hem kenden? Ja. Nou ja, en ik ben ook heel benieuwd wat hij van de voorstelling zou vinden. Grappig genoeg. Ging hij met jou mee? Keek hij naar je? Hij was slechtziend, toch? Ja, hij zag bijna niks. Wat is bijna niks? Nou, hij zag met één oog door een rietje 14% scherp. Dus jij en ik kunnen niet naar de tram lopen. Als we dat op dit moment... Nee. Je ziet gewoon niks. Maar hij fietste door de stad. Was hij zo geboren? Ja, hij is blind geboren. Toen heeft hij uiteindelijk nog wel iets van zicht ontwikkeld nog. Dat rietje, zeg maar, waar je doorheen kijkt. Ja, nou ja, dat is allemaal in allemaal fases. Het was gewoon van, ja, die ogen waren gewoon niet zo goed. En, wanneer krijg je dat door als kind? Nou, dat kan ik me niet herinneren eigenlijk, nee. Maar altijd als ik in de spiegel keek, als ik hem in de spiegel aankeek, dan zag ik hoe andere mensen hem zagen, omdat zijn ene oog had een witte pupil. Daar had het netvlies losgelaten. Ik weet niet eigenlijk of dat het effect ervan is, maar goed. Het was allebei zo. En hij zag er voor normale mensen gek uit. Maar dus wanneer ik dat doorkreeg, geen idee eigenlijk. Het was gewoon een gegeven natuurlijk. Al heel snel, al mijn hele leven. Ja, dat is misschien ook een moeilijk te beantwoorden vraag. Maar denk je dat het je relatie anders maakt? Ga je zorgen voor zo'n vader? Zeker, ja. Ja, ja dat is dus alleen al zorgen maken. Dus dan ging je fietsen door de stad. En ik heb me toen te veel gefocust op wat er misschien mis zou kunnen gaan. En pas later, via zijn nieuwe vrouw, Catharina, eigenlijk weer ontdekt hoe dapper hij ook was. Dat hij liet zich gewoon niet tegenhouden. Door is dat zijn dapper of is dat roekeloos? Nou ja, dat ligt aan de geschiedschrijving waarschijnlijk, hè? Er is niks misgegaan, dus was het dapper. Oh, er is van alles misgegaan. Ja hoor. Maar ja, ik vind het is ook dapper. En ik geef hem ook groot gelijk natuurlijk dat hij zich zo min mogelijk heeft laten beperken. Tegelijkertijd laadde hij ook ons met een zorg op soms. Of mocht ik hem ook niet waarschuwen voor stoepjes. Want dan voelde hij zich gehandicapt waarschijnlijk. Dus dan... Dus ja. Jij zei hem niet... dat er stoepjes waren. En Dus hij ging om de havenklap op zijn smoel. Nee hoor. Ja, dat deed ik dan meestal wel, denk ik. Maar ik, dat was, soms was dat van, ja, dat zie ik wel. Of, nou. En dan zong hij nog een liedje. Dan begon hij weer te zingen, hè. Gênant. Ja. Kwam hij bij je kijken? Of ja. Noem je dat dan kijken? Ja, kwam hij naar de voorstelling. Ja. Ja, en dan zei hij meestal dat mijn stem ook weer ontwikkeld was. Want ik ging naar de toneelschool en dan. Hij hoorde natuurlijk vooral mijn stem. Dus, ik heb nu ook. De film waarbij ik helaas op mijn achterhoofd ben gevallen, is een musical. Dus ik ben ook heel benieuwd wat hij daarvan zou vinden. Want is dat hij was ook. Je hij eerste was musical? Het is mijn eerste musicalfilm, ja zeker, ja. Ja. Waarin je ook zingt. Ja. Ja. Ja. Ik ben benieuwd wat hij zou vinden. Nou, probeer het eens in te schatten. Ik denk, hij was wel altijd, hij hield wel. Terwijl hij was dus. Hij was. Hij heeft piano conservatorium gedaan en zo. Hij was heel muzikaal. Maar hij hield toch vooral van de timing en de zeggingskracht van zingen. Van zangers. En ik zing heus zuiver in de film. Maar ik moet het toch vooral zeggen. Vooral hebben, denk ik, van mijn zeggingskracht. En van mijn acterende zingen. En dus ik denk dat hij dat wel zou kunnen waarderen. Hoop ik. Maar ja, het is wel koffiedik kijken natuurlijk. Ja, maar als je dat zo voelt, dan is dat ook al fijn, toch? Ja, ja. Maar ik moet het ook nog terugzien en terughoren. Dus ik, weet ik niet, joh. Wat mij opviel in de voorstelling is dat de scènes waarin de kersverse vader onhandig is, dat daar om gelachen wordt. Dat zijn eigenlijk de enige momenten in jouw voorstelling dat het publiek moet lachen. Ja, dat heeft ook met de opbouw van de voorstelling te maken en met de verwachting van het publiek. Mensen denken, ja, het heet een leven, maar het gaat over de dood. Dat snap ik wel, hoor. Dat snap ik wel. Dus de mensen denken, dit is ernstig. Dit is een ernstige zaak. Eigenlijk zit die hele tekst wel vol lichtvoetigheden. Maar en dan uiteindelijk dan is op een gegeven moment is die vader dood en dan is dat kind geboren en dan is iedereen even in het putje geweest en heeft alle emoties gevoeld en dan is het eventjes komt er iets luchtigs inderdaad. Dat is ook een soort opluchtingslach. Dat is altijd een heerlijk moment in de voorstelling inderdaad dat iedereen even los kan laten en dat het het is ook een grappig stukje. Het is wel een beetje de clichévader die het allemaal niet kan en een beetje onhandig is. Hij geeft zijn dochter lavendelolie druppels in plaats van vitamine druppels en moet dan met haar naar de eerste hulp. Ja. En ook al in de aanloop naar die bevalling toe. Ja. Van hebben we alles is een een kleine koolhydraatrijke maaltijd. Ja. Is er dit, is er dat? Ja. Lichte paniek. Wat is dat, dat mensen dat grappig vinden? De man die het eigenlijk, Ja, grappig. Ik heb er eigenlijk helemaal niet over nagedacht, nu je dat zegt. In die bevalling wel, dan is het de man. Maar ja, als man ben je daar ook in een soort hele vreemde positie natuurlijk. Want je moet er zijn, maar je kan niks doen. Tenzij je wel iets kan doen. Dan kan je een handdoekje aangeven of een kotsbakje. Heb ik veel gedaan, bijvoorbeeld. Maar je kan het niet oplossen, het probleem natuurlijk. Is dat wat je voelt, van ik wil dit oplossen? Het liefst zou een man altijd alles oplossen, toch? Kijk, als iemand een probleem heeft, dan zou je het graag willen oplossen of iemand daarbij helpen. Alleen je kan gewoon niet zo heel veel. Dus dat is een lastige situatie waarin een man dan zit. Dus dat is wel specifiek mannelijk. Maar daarna eigenlijk dat lavendelolie moment, ja, dat is de man inderdaad. Maar dat is eigenlijk nu pas dat ik daaraan denk, als je begrijpt wat ik bedoel. Dat het de man is. Want voor mijn gevoel gaat het over iemand die een man is, toevallig, die niet toekomt aan zijn nieuwe functie, omdat hij eigenlijk zijn rouwverwerking niet op orde heeft. En dat een man is, dat klopt. Ja. Maar ik denk dat er, en dat krijg ik ook terug, dat er heel veel vrouwen, moeders zijn die zich daar ook in herkennen. En onhandig zijn met een pasgeboren kind. Ja, dat je niet precies weet wat je ermee aan moet. En hoe je je daartoe moet verhouden, ja. Dat krijg ik terug. Ja, ik heb het zelf niet meegemaakt, maar jij herkent je daar niet in. Zeker wel, maar ik heb het idee dat er bij mannen meer om gelachen mag worden. Ah, ja, precies. Nou, dus het taboe wat er op rust, inderdaad. Ja, snap ik, ja. Ja. Dat kan, ja. Dan hebben we meer de ruimte om er onhandig in te zijn. Je bedoelt dus dat het meer vergoeilijkt wordt? Denk het, ja. Ja. Want kijk, hij probeert het toch maar. Ah, op die manier. Ja. Oh god, ja. Ja, ik heb hier geen maatschappijkritiek mee willen geven. Maar dat heb ik dus ook niet gedaan. Ja. Ik heb... Ja. Nee, ik weet niet zo goed wat ik daarover moet zeggen. Heb je het gevoel dat je ruimte hebt om fouten te maken? In opvoeden en voor je kinderen zorgen? En voordat ik een fout maak, maak ik die niet. Dus dat je ruimte hebt om fouten te maken, ja. Nou ja, al heb je hem niet, je zal toch die fouten maken, denk ik. Dus ik hou me daar niet zo mee bezig, geloof ik. Het hoeft niet perfect. Nou, ik ben een perfectionist, maar zonder dat ik last heb van wat er niet perfect gaat. Dus dan ben je geen echte perfectionist. Dus dat gaat ook al niet helemaal goed. Nou ja, goed. Ja, dat heb ik eigenlijk in alles. En dus ook in opvoeden. Ik ga ervoor om dat zo goed mogelijk te doen. Maar ja, het zal niet altijd lukken. En in spelen heb ik dat ook. Na elke voorstelling denk ik, oké, wacht even, wat ging er minder? Wat moet er beter? Hoe kan ik dat doen? Misschien kan ik het zo doen. Als dat niet lukt, dan denk ik, nou, de volgende keer ga ik het weer proberen. En ik zal nooit stoppen met zoeken naar verbetering van hoe ik de afwasmachine kan inruimen. Of hoe ik mijn dochter de jas dicht laat doen. Helemaal tot haar kin. In plaats van gewoon helemaal open. En dat die kou lekker tegen het keeltje aansnerpt. Dan ben ik altijd naar op zoek. Maar ja, je zal nooit helemaal de perfecte weg kunnen bewandelen. En nou ja, ja, dat is... Ja. Er is niks aan te doen, helaas. Denk je in je opvoeding wel eens, wat zou mijn vader nu hebben gedaan? Ja, dat is een van de vele dingen, vele momenten dat ik aan hem denk, inderdaad. Hoe was ik eigenlijk en hoe deed mijn vader dan? Ja. Ja. Kan er niet meer achter komen. Nou, je moeder bellen. Jawel, dat doe ik ook wel eens. Maar niet meer zijn verhaal daarover horen. Denk je ook wel eens, hoe zou mijn moeder dit hebben gedaan? Zeker. Ja, heel regelmatig. En die kan ik het vragen. Dus die ben ik dan. Nee, zeker, ja. Nee, maar... Ja, want ik vraag me af... als je vader nog geleefd had... had je dan advies bij hem ingewonnen... Of als je vader nog leeft, heb je dan de luxe om te denken... Nou, ik zoek het lekker zelf wel uit. Nou, met advies inwinnen... Dat vind ik altijd heel interessant om te doen. Maar zonder dat ik me per se daarop vervolgens ga richten. Hoe zeg je dat? Ik vind het leuk om te horen. Ja, precies. Ja. Dus dat had ik dan zeker gedaan. En dan had ik gedacht, oh ja, oké, ja, goed idee of niet. Of ik weet het niet. Maar ja, ik zou hem zeker gevraagd hebben naar dingen. Maar ik weet niet eens of ik vaak mensen om advies vraag, hoor. Het is meer, ik ben gewoon benieuwd hoe andere mensen het doen. Of hoe mijn moeder het heeft gedaan of hoe mijn vader het heeft gedaan. En wat ze erbij voelden ook. Dat vraag je ook naar. Ja. En om wat voor vragen gaat dat dan? Ja, Nee, maar niet. Wat voelde jij erbij toen je de perfecte manier vond om de vaatwasser in te ruimen? Nee, dat hebben ze ook niet. Nee, ja. Dat zijn, ja. Ja, bij dingen die je meemaakt in een gezin of in het leven. Kan ook trivialer dingen zijn. Of hoe je omgaat met de loodgieter, bij wijze van spreken. Maar ook, ja, hoe maak je dat mee? Hoe pak je dat aan? Of wat voel je? Maar dat doe ik, denk ik, bij iedereen. Dat is in de gesprekken die ik heb met mensen, ben ik benieuwd naar hoe mensen dat aanpakken en wat ze erbij voelen. En is dat om te peilen of jouw gevoel daarbij aansluit? Soms, denk ik. Maar soms weet ik al dat het niet zo is, denk ik. Of ben ik daar niet naar op zoek? Ben ik gewoon benieuwd naar wat iemand anders? En dat zal ook een soort beroepsdeformatie zijn. Of is het andersom? Omdat ik daarin geïnteresseerd ben, ben ik acteur geworden. Ja, ik ben. Ja. Is het ook om je gereedschapskist te vullen? Want als je weet hoe een ander dingen beleeft, dat je daar iets mee kan. Nou, ja, weet ik niet eigenlijk. Misschien onbewust, maar ik denk nooit. Oh, nou, vertel eens. Oep, schrijf ik even op. Dat heb ik niet. Ja, omdat je aan het begin zei, alle ervaring die je opdoet in je leven, die helpt bij, bij bijvoorbeeld het maken van zo'n stuk als een leven. Kan de ervaring van anderen, dus dingen die je niet zelf hebt ervaren, kunnen die daar ook bij helpen? Of moet je alles zelf ervaren? Nou, nee, want uiteindelijk is bijna niets van wat je zelf ervaart komt letterlijk op het toneel of op het doek. Omdat het altijd een vormgegeven variant is ervan. Of dus, zoals dit stuk, helemaal niet mijn verhaal is. En ja, de wat anderen mee hebben gemaakt. Nou ja, ik denk dat dat... Ja, dat draagt ook bij tot het begrijpen van personages. Ik denk dat. Dus ik werk met een geschreven tekst, met een personage. En daarin moet ik zoeken hoe ik dat vormgeef. En misschien zie ik in dat personage iets van mezelf. En misschien zie ik iets van mijn buurman of mijn moeder of mijn beste vriend. En dan denk ik, oh ja, dat is. Oh, dat zit daar. En dat weet ik, die pakt dat zo aan. En dan kan ik daar misschien iets van gebruiken. Ja, ik weet het niet, maar ik weet niet eens of dat nou echt beroepsmatig is. Dat ik inderdaad, ja, ik denk dat ik ook gewoon geïnteresseerd ben in mensen. In wat, ja. Wat ze doen en hoe ze bewegen en waarom. Ja, ik denk dat dat, ja, nou ja, ik weet het niet. Ik vond het mooi. Dankjewel, Benja. Okay. De voorstelling Een Leven is nog tot en met 15 maart te zien in theaters door het hele land. Dit was Nooit Meer Slapen. Wij zijn ook als podcast te beluisteren via elke podcast-app. Abonneren kan ook daar en is een goed idee voor wie geen aflevering wil missen. Hierna gaan we luisteren naar Misha en morgennacht zit hier Atze de Vries. Hij gaat in gesprek met Basje Boer over haar nieuwe boek Pose. Hierin schrijft ze over vrouwenrollen in films en hoe die onze blik bepalen. Nog een goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.